Je hebt zelf met een voormalig kamerguru als tolk gewerkt daar. Ja. Tenminste, ik meen dat hij kamerguru geweest was. Ja, ik wel. Mm-hmm. Wat was dat voor man? Een kapauwgoed, hè? Ja. Ik bedoel, qua persoon? Ja. Goed van het tongriem gesneden. Ja, daar zie je er allemaal mee te werken. Dan heb ik u geloof ik al eerder verteld dat je in het begin altijd een probleem hebt met tolken. Dat heb ik toen al meteen ondervonden. Van het vertalen van een lang verhaal van de informant in heel kort bestek. Dan moet je dus overal bij zijn. Wat zei die precies? Vanzelfsprekend of onzin voelt of zo, die werden aan mij gelaten. Dat weet je in het begin wel. Maar laten we zeggen, hij was intellectueel onder de kapauwkoe. Een man die goed opgeleid was. Menense levens, maar dat kan ik niet vergissen, menense levens. Wat een behoorlijke opleiding gehad. Strak is vlot. En heb ik later ook, geloof ik, naar voren geschoven om de studies leger uit te gaan. Als een tribunion als het ware naar de bevolking toe. Als ik me niet vergis, zijn er later verkiezingen dus gehouden voor in het Pauwkoegebied. En ik meen dat het bestuur hoopte dat hij met name daar als grote man het naar voren heeft verteld. Komen, dat is niet gebeurd. Mm-hmm. Ik moet al mijn herinnering afgaan, maar ik meen dat men de grens heeft getrokken met het aantal stemmen wat hij nog net had. Zodat hij in die raad zat. Jochineerraad was dat. Ja, voor het Kapauwkoegebied specifiek. Ja, alleen voor de streek zelf. Ah, ja. Als degene met wie men praatte, dus die wat te zeggen hadden, die gesprekspartner vormde. Maar hij kwam daar maar, nou ja. Ja, dan zag je toch weer, hij was geen toernooier, toernooier, wat dan ook. En hij kreeg geen groot aantal stemmen van de kapauwkoos, omdat hij, dat was een idee. Het leende geen, echt prestige aan zijn opleiding in dat opzicht. Was in feite gewoon dus enige haast met dit onderzoek geboden. Ja. Was er veel materiaal al over de kapauwkoe? Er was net wat gebeurd en je werd erin gestuurd met deze praktische vragen eigenlijk, daar kwam het op neer. Men wilde dus op korte termijn praktisch iets horen. De enige basis om eigenlijk op af te gaan al aan gegevens of was er heel weinig bekend? Nauwelijks, er was de oude bestuursrapporten en dergelijke, kreeg het dan, er was nog wel iets van te zien, geloof ik. En de 11e uren kwamen doorslagen van getypte vellen van Postbisel binnen, want het was natuurlijk bekend dat hij daar gezeten had. Maar er was nog niks van. Maar dat kwam toen net binnen. Hoe het nou precies zat, kort voordat ik er ging nemen. En ik heb er zelf nog wat bijgehaald. Of het in zijn geheel daar was, dat dacht ik niet. En ik weet ook niet in hoeverre dit de voorlopige versie was, of al een definitieve versie, dat weet ik niet zeker meer. Dat mag wel. Maar zoals gezegd, de vraag was hier een specifiek praktische, die toen weer opkwam en waar mijn vraag iets van wilde horen. En dat was natuurlijk de figuur van de daar die bij ons zat. Die zelf in dat gebied thuis was. Dus we waren natuurlijk een nodig gesprek met hem. Die kende het gebied. Hij is trouwens ook daar op bezoek geweest. In de periode dat ik er zat nog. Hij zat er al even. Toen kwam ik net uit de ene vallei en net voordat ik naar de andere ging, kwam hij daar een dag over mee. En ik heb ook zo'n bus. Ik heb ook toen nog in de Rarotali zo'n zitting meegemaakt. Van rechtszitting. Die de bestuursambtenaar dus gehouden werd. Massink heette die. Massink heette die bestuursambtenaar. Die kon er roeren toe. Dat is ook over zo'n geval van vrouwenkwestie. En nu kwamen ze dus bij hem. Vrouw de overspel gepleegd, of iets van die aard, wat nu? Ik herinner me dat daarom ook heel goed, omdat ik dacht, ik benijd de man niet. Dat je dan in zo'n geval er even recht moet doen, dan recht moet spreken. En tegen de achtergrond van al wat net gebeurd is ook nog, wat mede een reden was waarom ze met dit geval daarheen kwamen toen ongetwijfeld. Het misnoegen van de overheid over het niet doen, dat was dan gebleken dat dat heel hard kon gaan. Maar daar kwam dus dat geval en het, ik herinner me ook wat die rechtspraak in de zin van, dan kwam het ongeveer op neer van, die vrouw moet weer terug naar haar man, dat kan niet, zo. En de man kreeg een waarschuwing van, denk erom dat je haar niet mishandelt of verkeerd behandelt of weet ik wat dan weer. Dus het was zo'n samenwerkingsoordeel. Compromis, ertussenin zeilend, in gedachten houden wat er allemaal al gebeurd was natuurlijk. Maar de klassieke problemen die je natuurlijk krijgt in een nieuw gebied, waar je bestuur gevestigd gaat worden, waar je dan allemaal moet zien hoe je recht moet spreken in dergelijke situaties, hoe je recht moet doen. En men moest in wezen weer helemaal van voren naar aan beginnen. In zekere zin moest men van voren aan beginnen, zou je kunnen zeggen. Je zou natuurlijk ook anders kunnen zeggen, en zeggen dat na wat gebeurd was, daar bepaalde harde lijnen uitgezet waren, zou ik kunnen zeggen, maar niet in de zin dat het nu hard toeging van de andere kant. Dat was natuurlijk bij uitstek niet de bedoeling. En dit oordeel spreekt min of meer voor zichzelf. Het was de zeilen tussen de twee klippen. Dat was de enige mogelijkheid, geloof ik, ook die er bestond. Om die zaak te behandelen. Maar in wezen was men dus in Holland ja even hard geschrokken als zijn de kapotte persoon. Natuurlijk. Dat was echt een hoogst onplezierige zaak. En ongetwijfeld speelde hier ook de politiek dan met de hoofd bij dat je dan dergelijke dingen wilde hebben daar. Geen narigheid van dat soort, alsjeblieft. Maar er is ook uiterst weinig over bekend geworden. Ik geloof zelfs dat er een embargo op stond. Dat is best mogelijk in elk geval. Was het evident niet de bedoeling dat hier grote publiciteit aan gegeven werd? Dat was natuurlijk heel slecht. Maar ik meen dat Lagerberg verwees naar het feit dat Van Baal toen een censuur heeft uitgeoefend op de uitgaande post. Dat Van Baal toen nogal onder enige kritiek is komen te staan. Oh, wacht eens even, ja. Dan herinner ik me zoiets, maar of dat dan specifiek verband hield hiermee, dat herinner ik me eigenlijk niet. In de tijd dat ik in Hollandia heb gezeten, is er een keer een schandaaltje geweest van die aard. Dat er iets bleek van een zekere censuur, of dat post geopend werd, of iets dergelijks. En daar is toen een nodig lawaai over geweest, dat herinner ik me nog wel, ja. Maar dat het nou specifiek iets met het eerste wisselmeer bedoeling te maken had, dat zou ik niet durven beweren. Zo herinner ik het mij niet, maar het is mogelijk. Maar dat er over de wisselmeer sowieso niet hard naar buiten gepraat werd, dat kun je zonder meer aannemen, dat is zonder meer een gegeven, ja. Lagerberg refereert dus aan een opstand in de binnenlanden. Wat hij maar aan deze opstand is, weet ik niet. Nou, het is heel wel mogelijk dat het een nasleep is geweest van dit geval. Dat durf ik niet te beweren. Maar ik herinner me niet als zodanig van deze directe oorzakelijke verbinding tussen deze twee dingen. Maar het is best mogelijk. Ik zal het niet even uitsluiten op. Ik weet wel dat er een keer iets is geweest in die zin. Van een censuur waarover een schandaal te bestaan. Hoofdplaats van een heel land en bij elkaar zit het altijd rijp voor schandaaltjes natuurlijk. Ja. We verzamelen dan etnografisch materiaal op deze wijze. Dat had nut in je ogen? Ja. Niks. Flexibel gehanteerd. Niks met verstand gehanteerd. En ik bedoel nou niet alleen door degene die het moet doen, maar ik bedoel ook door degene die de opdracht moest geven, dus dat je voldoende ruimte kreeg om je werk te doen en ook zelf min of meer kon bepalen hoe lang je daarvoor nodig had. Want dat kan natuurlijk uitermate verschillend liggen in verschillende gevallen. Mm-hmm. En die vrijheid. En wat dat betreft hadden wij dus te maken, had ik dus te maken in elk geval met de bruin. En de bruin was. Een chef met alle begrip van zaken. In de zin dat hij alle vrijheid gaf, in die zin veel vrijheid gaf. Ja. En je ruimte gaf. Mm. Ik heb wel eens eerder verteld, de tweede uitvoering bezoek is op mijn verzoek natuurlijk. Dat was niet dus een opdracht. Ja. Maar dat werd zonder meer. Als je argumenteerde waarom dat nodig was, of gewenst was, dan kon dat. Wat gebeurde dan? Ja. U doet dan op het feit er ook mee dat die dat bevolkingszaken later bij Binnenlandse Zaken werd ingevoegd natuurlijk ook nog. Het laatste jaar van het verblijf daar gewoon. Werd het toen moeilijker? Dat kan ik niet zeggen, dat het toen al moeilijker werd, maar de mogelijkheid zat er natuurlijk in dat het daardoor moeilijker zou kunnen gaan worden. Kijk, het hangt er dan nog vanaf. Je kunt op verschillende manieren ingebed zijn in een groter kader. Oorspronkelijk. In het van Baal was bevolkingszaken principieel een aparte zaak. Dat was niet ingebed in iets anders. Maar je kunt je theoretisch een situatie indenken waarin voor om puur, laten we zeggen, administratieve redenen je deel wordt van iets anders. Zonder dat dit directe gevolgen in die zin moet hebben. Laten we zeggen, onze wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid in Den Haag is ingedeeld bij het ministerie van Algemene Zaken hier. Maar een onafhankelijke positie is vast. Ik ben er meerdere malen op zoek geweest, dus zo ligt dat inderdaad. Maar ja. Is het puur om administratieve redenen gedaan. Ja. Hetgeen niet wil zeggen dat dat zo lag in die nee, met bevolkingszaken. Maar dit is in mijn laatste jaar gebeurd en of dat werkelijk effecten heeft gehad in de zin dat Binnenlandse Zaken nu ook echt, laten we zeggen, opdracht ging formuleren en de omstandigheden waaronder ging formuleren en de voorwaarden ging stellen en dat soort van zaken. Meer dat heb ik in elk geval niet beleefd. Maar ik meen dat dit pas gebeurd is in mijn laatste jaar trouwens wel. Ja, 59. Onder Plateel. 59. Ja. Nou, ja. Ik geloof dat de reorganisatie vooraf ging aan de komst van Plateel. Maar dat is het is wel gaan werken onder Plateel. Het is direct na het vertrek van Baal. Maar dan krijg je een jaar, bijna een jaar geloof ik, dat er geen gouverneur is. Het is ergens dus een half jaar en een jaar. En in die tijd is die reorganisatie geweest. Dat hangt er ook vanaf natuurlijk altijd wie hoofd is van zo'n kantoor. Wat voor positie die man daar heeft. Of hij zijn zelfstandigheid wel of niet kan bewaren enzovoort. Maar als je het helemaal in principiële termen wilt bezien, dan is het voor de hand liggend, zou ik maar zeggen, dat het een gezonde zaak is in beginsel. Wanneer een dergelijke eenheid inderdaad een zelfstandige positie heeft. Een verantwoording verschuldigd is tegenover de gouverneur. Ja. Dat hij dus een onafhankelijk middel heeft om zaken te laten bezien. Of onderzoek te laten doen aan bepaalde aangelegenheden. En als je deel wordt van het departement van Binnenlandse Zaken of van de afdeling Binnenlandse Zaken, dan kan dat wat anders gaan worden. En dan kan dat ook vervelende effecten hebben. Dan heb ik die niet meegemaakt dus. Hoe keek u zelf aan tegen uw werkzaamheden? Je bedoelt tegen deze stijl van werken. Ja. Het feit dat je niet zoals voorheen in een gebied gedokt werd en aan je gang. En dat je nu dus op dergelijke missies gestuurd werd. Ik zou daarvan zeggen dat dit wel degelijk een reële mogelijkheid biedt. En kan inderdaad. En nuttig kan zijn. Wanneer men ervan uitgaat dat men een dergelijke eenheid wil hebben als hulpmiddel bij de algemene bestuursvoering, dan kun je zeggen dat dit werken kan en dat dat nuttige effecten kan hebben. Dat is ook niet verstandig hanteren. hetgeen het niet ideaal maakt voor de onderzoeker zelf, die graag toch wel graag anders zou willen. Dat is een andere vraag, dat is natuurlijk een gegeven bij voorbaat. Maar, ja, ik geloof inderdaad wel dat dit een zekere ratio heeft. En dat dit te verdedigen is. Hmm. Ja. Hoe keek men over het algemeen tegen een etnograaf aan in die periode en binnen het bestuursdienst? Werd het als overbodig beschouwd? Dat zou ik niet durven beweren. Daar heb ik eigenlijk geen duidelijk beeld van. Ik heb daar verschillend over gedacht. Ik heb met bestuursmensen wel eens te maken gehad die daar op voor hadden. Ik kan mezelf niet direct herinneren dat ik tegen een geval ben opgelopen van iemand die zei, moet dat nou? Maar dat wil alle mensen zeggen dat die er niet geweest zullen zijn. Hmm. En missie en zending? In zeer algemene zin. Missie en zending. Nou, ik geloof dat als je een belangrijke figuur als kammer neemt, zoals bij het zetten figuur, dacht ik, die voor zoiets alle begrip zou hebben, per definitie haast gegeven zijn eigen belangstellingsfiguur. Hmm. Dus, ja. Het is bij mijn weten niet zo dat die daar afkerig of afwijzend tegenover stonden. Als zodanig. Hmm. Afgezien van de individuele mogelijke individuele verschillen die onder bestaan. Maar er was geen erg intensieve relatie tussen kantoorlijke beroep en zaken? Nee. Nee. Maar ik woonde toevallig in Hollandia binnen tegenover de bisschop. Van de katholieke kerk dus, die zelf socioloog was, van achtergrond van socioloog, van Staverman. Mm-hmm. Er bestaat het dat hij de naam bij het raad haalt. Ja, hij kwam uit Groningen, dat herinner ik me ook nog, daar kwam mijn vrouw vandaan, dus die ja, wel eens denk ik gesproken heeft gezien. Hij zat ook in de raad van volksontwikkeling, dus daar hebben we hem ook van. Daar was hij ook wel betrokken. Missie en zending zaten daar ook in. Ja, dat was het standaard. Dat, ja, ja, Staverman was daarbij. En dat was een heel op de vlag, een plezierige relatie. Geen problematische relatie. Er werden ook nooit problemen voor de voeten gegooid of zoiets van die kant. Ja. Mm. Ja. Maar ook als instantie, dus het contact was oppervlakkig tussen de diverse. Ja, er was geen institutioneel contact mee, zo gezegd. Mm. Ik bedoel, tussen bevolkingszaken en de missie en de zending. Mm. Nee, was er niet. Nee. Maar ja, het was wel mee te maken. Je kon er mee te maken hebben, afhankelijk waarheen ging. Als je die ging, als de wissel meer had, had ik daar persoonlijk bij gevonden, onder die curieuze omstandigheden natuurlijk. Nee. Er waren geen institutionele contacten mee. Maar ik kan me ook niet specifiek herinneren dat er problemen mee waren. Hmm. Maar ik zou me heel wel kunnen voorstellen dat je in bepaalde gebieden, gegeven bepaalde zaken die je daar tegenkomt, wel problemen mee zou kunnen krijgen. Dat is natuurlijk wel mogelijk. Hmm. Je kunt heel wel voor in de positie komen te verkeren dat je een kritische noot laat vallen over de gang van zaken ten aanzien van zending of missie, of beide, of wie dan ook. Of over de invloed die ze daar hebben. Ja. Het is ook natuurlijk duidelijk dat de hele bevolkingsconcentratie hier in de Roemenische dat de zending daar een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Ja. Die hebben daar hard voor gedrukt om dat voor elkaar te krijgen. Dat was wel duidelijk. Als kon je geen onderwerp brengen, dan kon je überhaupt niks doen. Dat wil zeggen, kon je niks doen, ja, dan moest je die lana groepjes achterna gaan lopen, de rest van spreken. Dat is een moeilijke situatie natuurlijk. Hmm. Ja, en je zat natuurlijk met het feit dat de scholen pas gesubsidieerd werden als ze boven de 100 ja. Kinderen ja. Hadden. Dat. Ja. Je komt natuurlijk in dergelijke gebieden, in een dergelijke staat van ontwikkeling, in de nodige situaties tegen waarvan je zegt, Maar waarbij je meteen de vraag kunt stellen, maar wat dan wel? En hoe dan wel? En dan is het antwoord niet altijd makkelijk te geven. Mm-hmm. Het is net zoiets als aan die wisselmeren. Dat gebied van, of dat hele thema van, of zo. Nou jongens, we zitten hier nou een aantal jaar, hebben nou een bestuurspost, nou moeten we ze eigenlijk gaan maken met. Hè? Mm. Ja. Het is simpel om achteraf kritiek natuurlijk te hoeven als het eenmaal iets fout is gegaan. Maar zo simpel ligt de kaart natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is zo. En die ene rechtszitting van die bestuursambtenaar, die is me daarbij gebleven. En ik dacht, het is ook moeilijk hoor. Als er iets komt te staan, wat doe je dan? Gegeven het feit dat je er eenmaal zit. Hmm. Goed. Ik ben er maar vragen heen. Zullen we eens kijken of het er nou wel op staat?